Пражытае не напісанае. Успаміны беларускага паэта, дыпламата ды грамадскага дзеяча Геннадзя Бураўкіна. Багатых людзей сярод беларускіх эмігрантаў практычна не было. Былі багатыя армяне, былі багатыя палякі, былі багатыя украінцы. Я скажу, што не надта многа багатых было і сярод рускіх эмігрантаў, а сярод беларусаў практычна не было. Ну, хоць сярод рускіх эмігрантаў былі там з княжацкіх усякіх сем'яў, там, от, напрыклад, быў фонд Толстога, які дапамагаў эмігрантам, які ўзначала была ўнучка Толстога Маша. Мы з ёй былі знаёмы, ездзілі да яе, сустракаліся. А сярод нашых беларусаў, браткоў, неяк так вось багатых і не атрымалася. Але гэта людзі былі дастаткова разумныя, працавітыя, дастаткова вытрыманыя, то есть вельмі прыстойныя, хорошыя людзі. І таму я сапраўды з імі сышоўся не выпадкова, і я і цяпер успамінаю, раней, калі былі часы, калі часцей прыязджалі сюды эмігранты, асабліва на навуковыя канферэнцыі, Янка Запруднік, Вітаўт Кіпель, мы заўсёды сустракаліся, мы заўсёды па старай памяці сыходзіліся і за вячэрнім сталом, і недзе ў кутках такіх добрых мінскіх. Ну, апошнім часам гэта перапынілася. І мне, канешна, гэта шкада. Там ёсць многа прафесіяналаў. Прафесіяналаў у сваёй галіне, там, ці прамысловай, ці якой іншай. Яны гатовы свой вопыт перадаць, прытым перадаць бясплатна, за добрае слова не болей. Чаму іх ігнаруюць? Чаму з імі не хочуць мець справы? Я не знаю. Я ўбачыў, што там ваенных злачынцаў, от ты, з якімі бузам, няма. Там ёсць людзі, які супрацоўнічалі, а што? Ім жа трэба было жыць, ім жа трэба было нешта есці, а ўлада была акупацыйная, нямецкая, яны вымушаны былі за той уладай мець нейкія стасункі. Вучылі дзяцей у школах, працавалі там у нейкіх установах нейкімі статыстамі, там, бухгалтарамі. Поэтому это неразумная палітыка. Я не ведаю, на што мы так адгароджваемся ад сваіх людзей. Таму што іншыя нас так не зразумеюць, як гэтыя людзі. Гэта ўсё-такі свае людзі. А вось ужо дзеці іх, на жаль, можа быць, калі не зусім страчаны, то ўсё больш і больш адыходзіць ад беларускага. Калі мы прыехалі, то практычна ва ўсіх сем'ях эмігрантаў дома гаварылі па-беларуску. Ну, лепш, горш, это іншае пытанне, лепш па-беларуску. То цяпер ужо даруйце па-ангельску. І цяпер ужо, калі дапытаюся у іх, як там унукі іх, не, там усё, мне кажуць, Геннадзь, усё ўжо беларускую мову і беларушчыну яны ўжо практычна страцілі. Бо трэба ж падтрымка, падтрымка і дапамога, урэшце рэшт трэба перспектывы. А які ў іх перспектывы, калі яны Беларусі не патрэбны, як дзяржаве? Калі дзяржава беларуская ад іх адмовілася, калі яна ім не хоча ні памагаць, ні разумець іх. І яны ідуць туды, дзе могуць знайсці падтрымку і разуменне да дзяржавы амерыканскай, а значыць, ангельская мова. Я ж не мог быць абсалютна вольны ад таго выхавання, якое атрымаў у школе, у камсамоле, ад той прапаганды, якая гучала на кожным кроку. І для мяне сапраўды многія в эміграцыі звязваліся з калабарантнасцю, з паліцаямі. І тут я ўбачыў гэтых людзей з няпростым лёсам, сярод якіх практычна амаль не было паліцаяў. А былі людзі, якіх гістарычныя гэтыя жорны уцягнулі ў сябе і з якіх вырвацца не было магчымасці. Я познайомився близько і сышовся з Масеєм Сяднёвым. І він мені розказав всю свою історію. Я познайомився близько сышовся з Вітаўтом Кіпелем. Я познайомився з Янком Запрудником. Я познайомився і рады, що не тільки я, і моя жінка, і моя дочка були у добрих відносинах з Наталією Арсеньєвою. Сустракався з братом Якуба Колосом і Хасьовим. Я ўбачыў гэтых людзей, і я пачуў іх споведзі, як і што атрымалася. І, канешне, не ім, а нават мне да слёз было крыўдна, што, напрыклад, чалавек, які выкладаў беларускую літаратуру у школцы пры акупацыі, яго называлі ворагам. Да яго патрабавалі летам не расстрэлы. Таму што было ўсяго адзін ці два чалавекі, якія былі, скажам так, у крыві, у якіх рукі былі. Які адзін там быў наглядчыкам у канцлагеры, другі быў паліцаем, які ўдзельнічаў у карных акцыях. Масей Сяднёў. Вельмі мілы, кволы, тонкі чалавек, выдатны паэт. Боже мой, яму, ён жа ж быў у турме, яго павінны былі пераглядаць справу. Яго з Сібіры прывезлі ў Мінск, тут пачалася вайна, ён уцёк з-пад варты да хаты. Калі ён прыйшоў, яму адпаведна ўлады адразу прапанавалі пайсці на службу, таму што чалавек, які адукацыю мае, які прыкметны, пакрыўджаны, жорстка, несправядліва пакрыўджаны савецкай уладай, яны яму тут жа прапанавалі пасаду. І ён не пайшоў на гэтую пасаду, бо гэта было звязанае з рэпрэсіяй. Ён пайшоў працаваць пісарчуком, а потым стаў працаваць у газеце журналістам. І калі мы з ім гаварылі, вось, і расказвалі мне свой лёс і прочыя, я ўвесь час думаў аб адным. Вот ён быў тут, прыїжджаў сюды, у Беларусь, калі пачаўся гэты перыяд становлення нашага дэмакратычнага. Ён 2-3 разы прыїжджаў. І ён у такім захапленні таго, што змог пабываць у родных мясцінах, сустрэцца з блізкімі людзьмі. І ён дараваў Беларусі, як дзяржаве, як рэспублікі, ён дараваў тое, што ні за што яго арыштавалі, ні за што пасадзілі ў турму, што ён выпадкова астаўся жывы. Ён гэта ўсё краіне, дзяржаве дараваў, а дзяржава нічога не можа яму дараваць. Хаця ён перад ёй, што ж гэта, вот я тады задумаўся так востра, пазнаюш з гэтымі людзьмі, што ж гэта за такая дзяржава, якая не можа дараваць сваім людзям нават, можа, нейкай прамашкі, нават неасцярожнага слова. Бо ў Майсея там адзін ёсць верш, калі так он піша, што з самалётамі нямецкімі да мяне прыйшло вызваленне. Ну так было. Это правда была. Калі б не было гэтых нямецкіх самалётаў, у 41-м яго прастралялі. Я таго ж кіпеля, калі слухаў, Вітаўт расказвае, як ён сядзеў у фашыстоўскіх засценках і ўпаўне мог быць, ну, недзе, магчыма, ён не паказаў там сваёй уже поўнай адданасці савецкай уладзе. Недзе не праславіў там ці то чырвоных узорку, ці то партыю. Ну так недзе, можа, уцягнулі яго ў нейкую антысавецкую кампанію прапагандыцкую. Ну так даруйце вы яму. Ён жа дараваў. Дараваў тое, што тут дома, за тое, што ён робіць дзеля Беларусі, яго называюць ворагам. Яго не друкуюць, яго не пускаюць. Даруйце. Не. Вось гэта мяне настолькі уразіла, што я кажу, перавярнула ва мне многае. Я зразумеў, ну як же так? Як дзяржава можа быць такой помслівай, такой злоснай, такой нейкай нечалавечнай? Вось гэтае знаёмства з нашымі мігрантамі, ну, з тым же Данчыкам мілым, які тады быў куды маладзейшы, чым цяпер, і галасок, як кажуць, быў абсалютна выдатны, і з тым же Шукілойцам, які так многа ведае, так многа нясе ў сабе. Это для мяне было адкрыццё, можа быць, не меншае, чым адкрыццё таго свету. А это было адкрыццё свайго свету. Мы да гэтага часу не разумеем, што тое, што рабілі лепшае людзі з гэтых эмігрантаў, я Мануэль Туш Арсеньеву, вот, таго ж Майсея Сяднёва, таго ж Міхася Каваля, ну, я ўже не кажу там пра Дудзіцкага, Салаўя, гэта ўсё частка нашай культуры, нашай літаратуры. Так, на некоторые подеи, некоторые изъявы життя яны глядели не так, как глядел Максим Танк, как Петрусь Броука, как Якуб Колос, но яны ж глядели белорусскими вачами. И чему мы повинны обовязково однобоково на все глядеть? Давайте объединяем погляд вот этих людей и погляд тех, до кого мы привыкли уже, как до письменников, без яких не можем уявиться и литературы, и истории. Мы ж обязаны их объединять. Мы тогда только будем разуметь, что такое белорусы на тяжких таких поворотах истории. Як у многих речах ось гэтых людей. Гэта для мяне было вельмі важна. Ну, а потым, можа быць, калі б я там не пажыў, ось гэтыя 4 гады, можа быць, я нейкія нацыянальныя рэчы ў сябе не так бы востра адчуваў і не так востра разумеў. Я сам цяпер вось дзіўлюся, а это факт, што я там за 4 гады не напісаў ніводнага верша. Ніводна. Я написал целую книжку вершов, народженных настроями, якія были, але они все были написаны тут. Настрои были там, может, радки, некоторые там народились, а написал як верш, я их тут. И другое, вот стольки часу прошло, после того, как я вернулся, и все-таки 4 года, я не бачил ніводнага американского сна. Все сны белорусские. І тады я ось зразумеў гэта, што такія дрэвы, як я і мае сябры, яны не перасаджваюцца на іншую глебу. Яны могуць жыць і зелянець толькі тут, толькі дома. І поэтому я так рваўся да хаты, я так рваўся сюды. Я лічыў, што я патрэбен тут. Ну, оказалось, что это я так лечил, а многие лечили абсолютно по-иншему. У меня про это навод неде есть верш написанный про то, что... Ну, может, я не потребен, а ты-то, Беларусь, мне потребна. Прожитое не написанное. Успамины белорусского поэта, дипломата, дыграмадского деяча Геннадия Буравкина.